Jó, felolvasom, akkor a második fejezet, tehát János Evangélium a második fejezet, 13. verstől a rész végéig. Közel volt a zsidók húsvétja, Jézus is felment Jeruzsálembe. A templomban találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat, és a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, és asztalokat felborította, és a galambárusoknak ezt mondta, vigyétek ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát, kalmárkodás házává. Ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy megvan írva. A te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem. A zsidók pedig megszólaltak, és megkérdezték tőle, milyen jelt mutat nekünk, amelynek alapján ezeket teszed? Jézus így felelt nekik, romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók. 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted? Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Amikor Jeruzsálemben volt a húsvét ünnepe, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat, és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Atyám, kérlek, hogy most szólj hozzánk, és munkálkodj bennünk, hogy veled ez a kapcsolat ez még szorosabb, még közelibb, még bensőségesebb legyen. És a te lelked legyen itt, és a te szellemed vezessen minket, és ő szóljon most, Uram, kérünk Jézus nevében. Amen. Robi, felnyomnád a villanyt, légy szíves. Jó, másik. Köszönöm. Tehát Jézus felmegy a húsvét ünnepén Jeruzsálembe. Ugye ez szokás volt, hogy minden férfi ember ezekre az ünnepekre felment Jeruzsálembe. És ugye ilyenkor az Páska ünnepét ünnepelték valójában, ugye, amit mi húsvétnek mondunk, és az egyiptomi eseményekre emlékeztek, hogyha ha még nem olvastad el, akkor nagyon bátorítalak, hogy keresd ezt meg az Ószövetségben, Mózes könyvében, amikor ugye Mózes második könyvében, amikor megtörténik ez. És csak nagyon röviden, hogy mégis mi volt, mit ünnepeltek ilyenkor. Ja, a fáraó nem engedte az ő népét, és a zsidó népet, Isten népét, és ezért ugye, Isten csapásokkal verte meg Egyiptomot, és a 10. csapás az volt, hogy minden elsőszülött meg fog halni, és azt mondta Isten az ő népének, hogy házanként ugye, vágjanak le egy 1 éves bárányt, és a vért kenjék az ajtónak a félfájára, és amikor Isten éjszaka átvonul Egyiptomon, ahol látja a vért, ott megmarad, vagy megmenekül az első szülött gyermek, de ahol nem lesz a vér felkenve, akkor ott meg fog halni az első szülött. És ugye ez az év első hónapjának a 14. napján volt, amikor levágták a bárányt, megtisztították a házat minden kovásztól, 7 napon keresztül kovásztalan kenyereket ettek, és ugye a kovásza a bűnnek a jelképe volt, ugye a megtisztulásról szólt, a bűntől való elválasztásról. És ugye ez a képe annak, amit mi is ugye ünneplünk, hogy Jézus ugye, a mi életünk házájára fel lett kenve az ő vére, és mi is megmenekülünk, és nekünk is üdvösségünk van, és nincs az életünkön pusztulás. Tehát Jézus erre az ünnepre megy fel, ezért megy fel Jeruzsálembe, és látjuk, hogy bemegy a templomba, és olyan dologgal találkozik, ami nagyon, nagyon nem tetszett neki. Tudjuk, hogy mi is volt a templomnak a célja, hogy miért is építették a templomot annak az Ószövetségben. Ha fellapozod a első királyok 8. részét, akkor látod, hogy Salamonnak milyen volt imája, hogy miért építette a templomot. Tudjuk, hogy Dávidnak a szíve, ugye Isten szerinti szív volt, Dávidban Isten nagyon gyönyörködött, és az volt a, az volt Dávidnak a szíve, hogy hadd építsenek templomot Istennek. Mert Dávid úgy volt, hogy hát ő gyönyörű templomban, gyönyörű házban, palotában lakik. És Isten szövetség ládája pedig ugye egy sátorban volt. És Dávid nagyon szerette az Urat, és nagyon szerette volna megmutatni, kimutatni az ő szerelmét Isten felé. És ugye ezért azon az, hogy ő épített templomot, egy ilyen jó ötlete volt, igaz? De tudjuk, most nem akarok belemenni ebbe, olvasd el a történetet, hogy aztán ugye Dávid nem építheti fel a templomot, ugye sok vér kapott a kezéhez, sok háború volt, de Isten megengedte, hogy az ő fia Salamon építse fel a templomot. És persze tudjuk, és Isten el is mondja Dávidnak, hogy hát hogyan építhetnél nekem házat, amikor engem az egek egei se tudnának befogadni. És nem lehet egy ház, egy épület az én lakhelyem, hiszen én olyan hatalmas vagyok. De mégis Isten megengedte ezt, és akart, megengedte, hogy építsenek egy templomot, és azzal a céllal, hogy ugye találkozzon ott az emberrel. És tudjuk, hogy minden egyes dolog abban a templomban, ugye előtte a Szent Sátorban, ugye előképe Jézusnak. És nagyon érdekes képeket láthatunk ebből. Majd talán egyszer eljutunk ehhez a könyvhöz, Mózes könyvéhez, és amikor beszél a Szent Sátorról, ezekről az áldozati rendszerekről, a papírruhától elkezdve, stb., hogy ezek mind-mind Jézusra mutatnak, és nagyon érdekes dolgok vannak ezekben. De amikor Salamon imádkozik ezért a templomért, és ugye megtörténik annak a templomnak a felszentelése, akkor Salamonnak az van a szívében, és hiszem, hogy ez volt Isten szándéka is, hogy ez a templom egy olyan hely legyen, ahol az emberek találkozhatnak Istennel. És leírja ott Salamon, vagy elmondja ott nekünk, hogy amikor imádkozik, hogy hogyan is képzeli ezt, hogy mi fog történni majd ebben a templomban. És olyanokat olvashatunk, de tényleg, ha jegyzetel, vagy ha emlékszel rá, akkor írd fel, hogy 1 Királyok 8, és olvasd el. De csak néhány gondolat, hogy amikor az emberek vétkeznek, akkor oda mehessenek ebben a helyben Isten elé, megvallhassák a bűneiket, hogy Isten helyrehozza ezt a kapcsolatot vele, hogy amikor háborúba mennek, akkor amikor nehézségbe mennek, amikor az életükben valami konfliktus helyzet van, vagy amikor ezen a helyen vannak, akkor imádkozhassanak Istenhez, hogy Isten meghallgassa az ő imáikat, hogy megbocsásson nekik. És tehát ebben mind látjuk, hogy Istennek hiszem, hogy ez volt a szándék, hogy ez volt a szíve, hogy ezen a helyen ez a kapcsolat, ez meglegyen. És tudnunk kell, hogy Isten szándéka mindig ez volt, és erre törekszik a mai napig, hogy, ugye, hogy Isten és az ember között ez a kapcsolat helyre jöjjön. Hogy ugye minden lehetőséget megad ehhez. Ő elküldte az ő egyszülött fiát. És ugye a bűn, ami közöttünk és közötte van, ezt ő lerombolta, és megfizette az árat. És már nincs ott az a nagy szakadék. Most már megvan az a híd köztünk és ő közte, hogy újból ez a kapcsolat újraéredjen. És Istennek ez a szíve, hogy ez megtörténjen, ez a vágya, hogy ez megtörténjen mi bennünk. És ahogy Jézus ugye bemegy ebbe a templomba, ezt látjuk ugye 14-től, a 14. verstől, hogy a templomban találta az ökrök, a juhok, a galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat, és kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket, és a juhokat, és a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felborított, és a galambárosoknak ezt mondta, vigyétek ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát, kalmárkodás házává. Ekkor tanítványának eszébe jutott, hogy megvan írva, a te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem. És hát amikor Jézus bemegy ebbe a templomba, akkor azzal találja magát szembe, hogy nem imádkozó, nem Isten kereső emberek vannak, hanem egy, mint egy piac. Itt azt mondja, hogy kalmárkodás, hogy egy ilyen kereskedők házává tette. Tehát, hogyha elmész egy piacra, ugye kimész ide Győrbe a piacra, vagy Esztergomba a piacra, akkor látod, hogy mi történik ott. Az emberek adnak, vesznek, főleg esetleg még régebben, ugye, ilyen cserekereskedelem, és ment az alkudozás, főleg át tudod képzelni, ugye az a zsidóknak ez az alkudozásos életvitele, hogy ugye elmentek, és akkor akár még így szinte veszekedtek is egymással, hogy na, én ennyire adom, és hát ne sértsél meg, és képzeld el, hogy ugye, mintha ez történne ebben a templomban, ez történik ebben a templomban. Hogy ugye ment, és ilyen pénzkereskedőknek a helyévé vált. És tudni kell azt is, hogy bizony mindez ott a papoknak a tulajdonában, vagy ez a papoknak a tudtával, vagy a felügyelete alatt történt. És egy nagyon nagy üzlet lett ebből, hiszen az emberek, amikor mentek, ugye húsvétkor vitték az ő áldozataikat bemutatni Istennek, akkor tudjuk, hogy ugye egy tökéletes, egy hibátlan bárányt kellett bevinniük, egy hibátlan állatot kellett feláldozniuk. És bizony megcsinálták azt ezek a papok, hogy hiába volt ez az állat hibátlan, mégis azt mondták rá, hogy ez hibás. És hiszem, hogy manipulálták ezeket az embereket, és azt mondták, hogy hát sajnos ezt nem tudott feláldozni, sőt, még esetleg meg is szívták őket, vagy le is terentették őket, hogy hát hogy képzelsz ilyen áldozatot hozni Istennek, vagy ilyen áldozatot akarsz bemutatni Istennek, ami nem tökéletes. És persze rögtön felajánlottak az helyett, az állat helyett egy másikat, és ugye azt persze meg kellett vennie, vagy így beszámították, de hát ilyen rá kellett fizetnie. És aztán a következő embernek meg azt az állatot odaadták, és ugye ebből csináltak hatalmas üzletet. És aztán ott voltak a pénzváltók, akik pedig ugye a templomi pénzre váltották be a pénzeket, ami ugye a templomban csak ezzel a pénzzel lehetett fizetni, és ma is ugye mi történik? Egy olyan helyen, ahol nincs más lehetőség a pénzváltásra, ott hát bizony az eurót, a dollárt, vagy bármilyen pénznemet, ugye sokkal rosszabb módon váltják be. Néhány héttel ezelőtt utaztam a Budapest-München vonalon közlekedő Railjet vonattal, és van rajta egy ilyen kis mozgó árus, ilyen mozgó kávézó, kis szendvics, kis gyümölcs, kis innivalók, és egy mellettem lévő utas rendelt két cappuccinot, vagy két kávét, nem tudom, és kérdezte az árus, hogy mivel fizet, hogy euróban, vagy pedig dollárban, és euróban, vagy pedig forintban, és mondta nekik, hogy hát jobban járnak, ha euróban fizetnek, mert ha átváltják, akkor kevesebb, mint 200, nem is tudom, hogy ilyen 200 forint körül váltották, tehát hihetetlen rosszul váltották be az eurót, és hát ma ott is elképzelhetek, hogy valószínűleg ugyanez történt itt a templomban, és ugye mindez arra ment ki, hogy minél több pénzt keressenek, és minél nagyobb haszonnal térjenek haza. Tehát kihasználták ezeket az embereket, kihasználták Istennek a rendelkezéseit, a törvényeit, manipulálták, és az volt a céljuk, hogy ugye minél nagyobb haszonra tegyenek szert. És ugye ezt látjuk ma is sajnos akár az egyházakban, és az egyház történelemben, hogyha visszanézünk, vagy megnézzük ma is, hogy ez megtörténik, hogy voltak emberek, akik mindezt kihasználták, Isten dolgait felhasználták a pénzszerzésre, manipulálták az embereket, és ugye sajnos az ember a bűntudatával nagyon lehet manipulálni. Tudjuk, hogy a Szent Péter Bazilikát ugye a Vatikánban, ezt csak így halkan mondom, ugye a bűnbocsájtó cédulák árulásával építették fel, és milyen szomorú ez, hogy ma ott van egy ilyen hatalmas templom, tából az embereknek a manipulálásával építették fel, vagy abból szerezték rá pénzt. És sajnos ez ma is ugyanígy megtörténik, akár azzal, hogy hirdetik a gazdagság evangéliumát, hogy ha adsz az Úrnak, akkor majd sokszorosát adja vissza neked, és ugye azért vagy szegény, mert nem adakozol, vagy nem adsz, azért vagy nem, azért nem vagy áldott, vagy azért nem vagy jó keresztény, mert nem adsz, és ugye mind aki gazdag, az jár az Úrral csak igazán, és ugye a szegényeket lenézik, és ezzel károsztatják őket, hogy ugye nem adsz eleget. És ugye így próbálnak az ember lelkiismeretét így manipulálni, így próbálják az embert arra kényszeríteni, hogy pénzt adjon. De arra figyelmeztetek, hogy bárhol is találkozol ilyennel, ha itt találkoznál ilyennel, valószínűleg nem fogsz, akkor gyorsan szaladj innen. De bárhol is, akkor így ne dőlj be ennek a manipulációnak, hogy Isten valami ilyesmit akarna tőled. Így ne legyél ebben kiskorú, és ne hidd el ezeket a dolgokat. De csak így menjünk egy picit, lépjünk vissza, és így hiszem, hogy mindez, ami itt történik ebben a történetben, ez nagyon jól alkalmazható a mi életünkre is. Hiszem, hogy amit Isten, itt Jézus elvégez ebben a templomban, ezt el akarja bennünk is. Ugye ez a hely, ez a templom, ez a találkozásnak, a közösségnek a helye volt, a kapcsolatteremtésnek a helye volt. És ugye Isten mindazt, ami közötte, vagy közé és közénk áll, az emberek és Isten közé áll, ugye meg szeretné ezt szüntetni, vagy ki akarja ezt onnan takarítani. És hát lásd meg, hogy hogyan is teszi ezt Isten. Hogy hogyan is munkálkodik az emberben, az emberi életben. És ez nagyon fontos, hogy megértsük, és alkalmazzuk magunkra és másokra. De amikor Jézus ezt meglátja, akkor azt olvassuk, hogy Jézus kötélből elkezd fonni egy ostort. Tehát egyrészt Jézus nem egy ilyen felbőszült, megvadult, hirtelen haragú férfivá vált, akinek ilyen vörössé válik a feje, és az erei meglátszanak a halántéken, és elkezd tajtékozni, és ugye egy ilyen nagy felfordulást tesz. Hanem egy teljesen tiszta, letisztult fejjel teszi ezt. Ő bemegy, meglátja, tudomást vesz erről, és ugye elkezdi megfonni azt a kötélből azt az ostort. Tehát ha már fontál kötélből ostort, akkor, vagy csak valamit, akkor tudod, hogy azért az nem egy pár másodperc, hanem az biztos, hogy egy jó pár percen, vagy akár több tíz percen keresztül is eltarthatott. Tehát ugye Jézus egy olyan hidegvérrel teszi ezt meg, vagy egy ilyen nem ilyen felindultan. És én hiszem, hogy ugyanezt teszi a mi életünkben is, hogy amikor ő bejön az életünkben és munkálkodni akar, akkor nem így jön be, nem berúgja ezt a bizonyos ajtót, hanem nagyon szépen és ilyen fokozatosan teszi ezt az életünkben. És nem az a célja neki ezzel, hogy egy megsértsen, vagy megbántsa az embert, hanem egy ilyen, hiszem, hogy egy lassú, de folyamatos lépésről lépésre való munka történik az emberi szívben, az emberi életben. És ugye ez az, amit láthatunk ebben is, hogy Jézus így felméri ezt a terepet, megnézi, hogy hol kezdje, mit tegyen, és ugye elkezdi megtisztítani ezt a templomot. Elkezdi helyreállítani a kapcsolatot közte és közöttem. És nem tudom, hogy hogyan használta ezt az ostort, hogy lehet, hogy csak az állatokra csapott, lehet, hogy az emberekre is kicsit oda suhintott, de tudjuk, hogy nagyon finoman teszi mindezt. Hogy néha, igen, bejön és felborul az asztal, de nagyon ilyen nagy szakértelemmel, egy hozzáértéssel teszi, és végzi ezt el az embernek az életében. És Ugye látni kell, hogy ugye miket lát Isten az életünkbe, hogy miket talál az embernek a szívébe. Hogy bizony, ugye bejönnek ebbe a templomba, bejönnek ebbe erre a szent helyre. És milyen érdekes, hogy ez az életünk, ilyen a szívünk. Istennek az egy szent hely, ami arra lenne, hogy ő vele közösségben legyünk. És az ember ugye mit visz, mit hoz be az életébe újra és újra? Mindenféle olyan dolgot, ami nem odavaló, ami Istennek nem kedves. Behozza ezeket a pénzváltókat, mindenféle olyan dolgokat, amik ugye elválasztanak minket Istentől. És megpróbáljuk ezekkel betölteni az életünket, megpróbáljuk akár ilyen fizikai dolgokkal, akár tisztátalan szellemi dolgokkal ezt az életet betölteni. De Jézus jön és azt mondja, hogy ez az, amit ki akarok takarítani, ez az, amit itt ki akarok tisztítani az életedből. És bizony lássuk be, hogy ugye az ember nagyon könnyen odaadja magát ezekre a dolgokra, hogy olyan szomorú, de ugye ezt a képet látjuk itt, hogy ilyen ne tegyétek az én házamat, ilyen kalmárkodás, vagy ilyen cserélgetős, üzleties helyé, amiben az történik, hogy adsz valamit, veszel valamit, ez nem jó, akkor ezt eladom, most ezt kell, akkor ezt behozom. És minthogyha ugye az ember életében is ez történik. Hogy hát most nekem ezt kellene, erre van szükségem. És erre már nincsen, ezt eldobom, és veszek helyette egy másikat. És próbáljuk az szívünket, az életünket betölteni ilyen dolgokkal. És sokszor ugye megbántunk ezzel másokat. Eldobunk dolgokat, embereket, és aztán gondoljuk, hogy majd mással be tudjuk tölteni az életünket. És egy ilyen kalmárkodással, vagy egy ilyen elüzletiesítjük az életünket. Ilyen nagyon olcsóvá, nagyon egy ilyen árucikké válik ez az egész. És ugye Jézus meg azt mondja, hogy én ezt el akarom űzni, én ebből meg akarlak tisztítani, ki akarom venni ezt az életedből, hogy ezt ne tedd. És azt mondja, hogy ez egy ilyen undorító dologgá válik, hogy egy ilyen tisztátalan dologgá válik. És azt is olvassuk, hogy a tanítványoknak eszébe jutott, hogy mit is mond Isten erről a templomról. Olyan régeset már, nem? Hogy mit mond az írás, hogy Istennek a szíve az ő háza iránt egy ilyen féltő szeretet van benne, egy féltő szeretet emészti őt az ő háza iránt. És én hiszem, hogy ez pontosan igaz ránk is, pontosan igaz a mi életünkre is, hogy mindezt ő nem azért teszi, hogy na felmutathass, hogy na, ő is az enyém, hanem tudja, hogy hát ez nem jó neki, hogy ilyen benne van ez az aggódás, ez a féltékenység. És annyira tetszik nekem ez, ahogy ő ezt leírja, hogy Isten szívét hiszem, hogy ez így felemészti. És hiszem, hogy ez így nagyon, nagyon megkeserít, hogy megszomorítja őt. Hogy az emberek ugye ezt tették a templommal. Hogy az emberek ezt teszik a saját életükkel, a saját templomukkal. Hogy beviszik egy ilyen kalmálkodássá, vagy egy ilyen árucikké teszítsek az életüket. Csak nézd meg ma ugye a médiát, vagy hogy mit csinálnak ugye az emberekkel, hogy egy teljes árucik, hogy ma az ember milyen sok helyen tényleg csak egy árucik, hogy ma az élet az mennyire ilyen olcsóvá vált. Dél-Amerikában ma éppen olvastuk az interneten, hogy embereket a hajukért megölnek. hogy ilyen hajkereskedők vannak. Mondtam a Lassinak, hogy hát ő nem lenne veszélyben, de a ilyen hosszú hajú emberkék azok rosszul járnának a Dél-Amerikában, de milyen borzasztó ez, igaz? Hogy ez az ember ennyire olcsó lett. Tegnap elmentünk Abdára, és megnéztük a Radnóti emlékhelyet, és csak az kapcsán, hogy majd, ha minden igaz, lesz a Golgota rádióban, meg majd a pesti gyülekezetben egy bácsi, aki Radnótival együtt volt ebben a táborban, és ő is ezen ebben a menetben, ami halálmenetnek is nevezik, ugye mentek Boriból egészen át ugye Ausztriába, volt a cél, és tudjuk, hogy itt ugye Győr mellett ugye Radnótit megölték, és vele együtt még 21 néhány ember. És csak azt akarom ezzel mondani, hogy ez a bácsi egyébként majd a pesti gyülekezetben bizonyságot fog tenni, és elmeséli, hogy mi is történt, és Isten mit tett az ő életében. És majd a rádióban is lesz egy műsor ő vele, egy riport. De csak ami úgy megütött, hogy ott voltunk ezen a helyen, erre az emlékműre fel van írva, most nem fogom pontosan jól idézni, de az van felírva, hogy olyan korban éltem, amikor az ember nem csak parancsra ölt, hanem kéjjel. Ilyen. És sajnos, hogy ma is ugye az ember ilyen olcsóvá válik, hogy olyan dolgokat megtesz nem parancsra, hanem pusztán kettelésből, örömből, vagy a maga hasznára. És ugye milyen szomorú ez, hogy ugye ilyen olcsóvá válik az élet. Hogy amit Isten megteremtett, azt a templomot, azt erre használja fel, erre használjuk fel az életünket. És ugye ez az, amit Isten meg akar változtatni, és ez az, amiből Isten ki akar mozdítani, hogy ugye meglássuk, és ugye ő ilyen féltőn szeret, benne van felénk ez az aggódás, benne van felénk ez a féltékenység, hogy ő ezt nem akarja, ő ebből ki akar minket hozni. És meg kell látnunk, hogy itt ebben a képben nem az történik, hogy Jézus berúgja ezt a templomajtót, és akkor ott ilyen hatalmas felfordulást tesz, és mindenkit össze-vissza ver, és megsért, és megbánt. Hanem, ahogy mondtam is, hiszem, hogy ezt ilyen nagy hozzáértéssel és megfontolással teszi. És nem kiűzi, nem úgy űzi ki ezeket az árusokat, hogy soha többé ne lássalak meg téged, és nem akarok lehet soha többé találkozni, nem akarom, hogy bármiféle kapcsolatunk legyen. Nem akarom, hogy meglássalak, mert te olyan undorító dolgot tettél. Hanem hiszem, hogy ugye felhívja az ember figyelmét, hogy ez jó, ez rossz, ez nem jó. De ne tedd, ne hozd be ezt az életedbe, vagy vidd el ezt az életedből, tisztíts ki az életedből ezt. És így, tehát egy ilyen helyreállítást akar, nem csak pusztán elűzni, nem csak rámutat egy dologra, vagy rámutat egy bűnre, hanem megadja rá a megoldást is. És ugye Pál azt írja a Filippi levélben, hogy meglévén győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elévézi a Krisztus Jézusnak napjáig. Tehát hiszem, hogy ez egy folyamat. És ami itt történik ebben a kis történetben, amit itt olvastunk, hiszem, hogy ez történik az egész életünkben. Hogy Isten jön időnként, bejön az életünkben, ugye munkálkodik valamin, valakin keresztül, és ugye rámutat, kicsit odacsap, felhívja a figyelmünket, hogy ne tedd ezt az életeddel, fordulj meg ebből, térj meg ebből, kimunkálom ezt. És ami nagyon fontos, hogy ezt is lássuk meg ebben a történetben, hogy mindezt ő teszi az életünkben, mindez az ő munkája, hogy Jézus nem a tanítványait küldte be. Jézus maga jön, és elkezdi ezt elvégezni, elkezdi megtisztítani ezt a templomot. És ez az ő munkája. Én hiszem, hogy ez nem a mi munkánk, vagy a mi felelősségünk, hanem ezt ő teszi meg az életünkben, ő teszi meg más ember életében is. A mi felelősségünk annyi, hogy jöjjünk ő hozzá, hogy kérjük, hogy legyen nyitott az életünk, engedjük meg neki ezt, de ő az, aki hiszem, hogy ki tudja munkálni, hogy ő meg tudja változtatni az életünket, át tudja formálni. És ha például belegondolsz arra, amikor Jézus már ugye feltámadt, és ott van Péter a nagy bukása után, és azt mondja a többi tanítványnak is, majd látjuk a János evangéliumnak a végén, hogy na jó, én elmegyek visszahalászni, elmegyek, hogy nem lesz ebből már semmi. És viszi magával a többi társát is, és akkor egyszer csak ott van Jézus a parton. És na, fogtatok valamit, nem tudták, hogy ő az. Á, nem fogtunk semmit. Na, akkor dobjátok ki a hálót a másik oldalra. És akkor újból ugye a hálók megtelnek halakkal, és ugye szakadoznak a hálók, mint az első halfogásnál. És akkor aztán kimennek, ugye felismerik, hogy az Jézus, hogy kimennek a partra, mert ott vannak készen a halak megsütve, várja őket az ebédjük, és aztán ugye Jézus beszélget Péterrel, és látjuk azt a helyreállítást, ahogy Jézus kérdezi Pétert, hogy szeretsz engem, és akkor Péter válaszol, ugye, és ez az egész kép, amit ott Jézus tesz, ugye a halfogás, ugye visszavezeti őt, hogy emlékszel, amikor ott halat fogtál, emlékszel, amikor kidobtad a hálódatot, és megfogtad a halakat, ugye most is ez történik, most is megadom neked, most is jöhet hozzám. És ugye, ahogy háromszor megtagadta, háromszor helyreállítja őt, ugye rábízza anyáját, hogy menj is, legeltes, pásztorold az én nyájamat. És ugye oda viszi Pétert, hogy így ő az, aki úgy kimunkálja ezt ő belőle, ezt az igazi megtérést, azt a változást, hogy többé Péter már ne legyen ez a nagyszájú Péter, ez a felelőtlen Péter, hanem ő az, aki ezt így kimunkálja ő belőle. És olyan jó látni ott, ugye, ahogy Jézus beszélget ő vele, és azokat az eseményeket, amiket ott felhasznál. Csak hallottam egy nagyon jó képet, hogy amikor Jézus ugye ott volt a főpapnak az udvarában, és ugye ott a katonákkal Péter melegszik a tűz mellett, és hogy az a parázs szó, ugyanaz van írva, ugyanazt a parázs szót használja itt a Biblia, amikor Jézus várja őket ott a tengernél, és a halakat megsütötte, és ugye ott is ugye azt a parázs szó ugyanaz, és hogy ugye oda jön Péter, és ugyanaz az a parázs, az ilyen faszén egyébként azt jelenti, és hogy ugyanaz a tűz van ott is, mint ott, de itt Jézussal együtt van a tűz mellett, és Jézus jön és helyreállítja őt. Tehát hiszem, hogy Jézusnak ez a munkája, hogy ő az, akinek így engednünk kell, hogy ezt ő megtegye az életünkben, másiknak az életében. És hiszem, hogy annyira nagy vágya az Úrnak, hogy ez a jelenlét, vagy ez a kapcsolat megtörténjen, vagy helyreálljon ő vele, hogy nincs ennél fontosabb az életünkben, hogy ez a napról-napról való közösség, hogy olvasom a Bibliámat, hogy imádkozom, hogy ő vele vagyok. És ugye ez az, amikor Isten tudja a mi templomunkat így megtisztítani, tudja a mi életünkből kivenni ezeket a kalmárkodásos dolgokat, ezeket az árusokat, ezeket az olyan dolgokat, ami elvon minket őtől le. És És hiszem, hogy Isten igéjének olyan hatalmas ereje van, hogy ugye azt olvassuk a Zsoltárokban, hogyha jól emlékszem, hogy az ő igéje az értékesebb vagy drágább minden kincsnél, az aranynál is. És ugye az ő igéje édesebb a méznél, a csurgatott méznél is, ezt olvassuk a Zsoltárokban. Hogy hiszem, hogy az ő igéje, az ő szava, ami amikor bejön a szívünkben, bejön az életünkben, amikor megengedjük, hogy az megmosson minket, megmossa a mi gondolatunkat, a szívünket, akkor az elkezd változtatni, az elkezd munkálkodni mi bennünk. De ugye ez a mi részünk, a felelősségünk, hogy azt olvassuk, hogy azt keressük, azt vigyük be az életünkbe, hogy azzal táplálkozzunk. És ugye az majd ott elkezd munkálkodni, az ki fog kelni, és ugye elfoglalja azt a helyet. És amit tesz Isten, ugye azért teszi, mert féltően szeret minket. Ugye őt megemészti ez. Azt írja a Jeremiás könyvében, hogy az ő belső benseje remeg értünk. És aki képzeld el ezt, hogy Isten ilyet mond, ugye így gondolkozik az emberről, így gondolkozik rólad, hogy az én bensőm, az megremeg, remeg ezért az emberért, remeg az emberért, hogy ennyire szerelmes vagyok az emberbe, ennyire szeretem őt. És milyen, ugye mennyire fájdalmas lehet ez látnia Istennek, hogy az ember ugye elutasítja, és ilyenné teszi az életét. De mennyire bátorító, hogy Isten jön ma, jön, hív minket, hogy menjünk, és aztán holnap ugyanígy Isten hívni fog, és holnap után ugyanezt meg fogja tenni. És annyira elkeserítő látni, hogy a zsidók pedig persze természetesen kételkednek, és nem fogadják el Jézustól ezt a cselekedetet. Ugye felháborodnak, hogy miért is teszi ezt. Ugye a 18. verstől olvasom. Zsidók pedig megszólaltak és megkérdezték tőle, milyen jelet mutatsz nekünk, amelyen alapján ezeket megteszed. Jézus így felállt nekik, romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók, 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted, ő azonban testének templomáról beszélt, és amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és az ő beszédének, amelyet Jézus mondott. Ugye megkérdezik, hogy milyen jogon teszed ezt, hogy és hogy mutass nekünk valami jelet, hogy ugye akkor te vagy az, te vagy a messiás. És vártak valami különleges jelet. És ezt látjuk többször is, sőt, ott a kereszten is, amikor Jézus már a kereszten van, hogy azt mondják, hogy na gyere le, és akkor majd hiszünk neked. De mennyire vakok voltak ugye az emberek, hogy ezek a zsidó vezetők, hogy az Ószövetség teljesen világosan megmondja, hogy mi fog történni a messiással. És ugye ez volt a jel, hogy ő meg fog halni, hogy aztán harmadnap feltámad. Ez volt a jel, és Jézus ezt is mondja, hogy hát romboljátok le ugye az én életemet, hogy öljetek meg engem, és ez lesz a jel, hogy fel fogok támadni, hogy harmadnapon feltámadok. És akkor ugye nem értik ezt, hogy hát hogyan is tehetnéd ezt meg? Hogyan rombolhatnánk le ezt a templomot, hiszen ugye 46 évig épült, és hogyan építhetnéd fel ezt 3 nap alatt. És ugye nem értik ezt, vagy lehet, hogy nem akarták megérteni. Én azt is talán el tudom képzelni, hogy nem akarták megérteni. És Jézusnak ez volt a cél, hogy megértsék, hogy felfogják, hogy hát ez lesz a jel. Ebből győződhetnek meg, hogy ő a messiás. És hogy ő az, akire vártak, hogy ő az, aki a megoldást hozza az életükre. Ugye ők várták a messiást, ők várták a szabadítót. De ugye rossz módon, rossz volt az elvárásuk ővele kapcsolatban. Nekik volt egy saját elvárásuk a messiásról. És ugye milyen szomorú, hogy az embernek van egy elvárása, és lehet, hogy neked is van egy elvárásod a messiásról, hogy mit tegyen a te életedbe, hogy mit végezzen el, hogy mit csináljon és mire vezessen. És ugye az embernek van egy sajnos sokszor egy ilyen hibás elképzelése, hogy na, Jézus, ilyen legyél, meg ezt mond nekem. De legyünk olyanok, hogy Uram, oké, mutasd meg te, mit akarsz. Nekem így nincsen. Én nem tudom. Mert honnan is tudhatnám. És ugye ezek az embereknek pedig volt egy ilyen elvárásuk. Hogy egy politikai vezetőt akartak. Üzd el Róma, üzd el Rómát, szabadíts meg minket a császártól. De ők csak ebbe gondolkodtak. És milyen szűk látókörűek tudunk lenni. Jézus, ezt csináld az életemben. Uram, ezt végezd el. És van nekünk egy elvárásunk. De vajon mi Isten elképzelése? Miért akar jönni ő az életünkbe? Mit akar ő elvégezni bennünk? És vajon neked is megvan ez az elképzelésed? Neked is megvannak a kis felírt receptjeid, hogy Istenem mit tegyél? Neked is megvannak az elvárásaid? Ja, amikor én megfértem fiatalon, akkor ugye persze feleség, nem tudom, és ugye ezt és ezt akartuk. De talán tedd fel ma azt a kérdést, hogy ő mit akar? Hogy mi az ő célja? Mit akar most tenni ő veled? És ott van ebben a történetben még csak egy utolsó kép, amelyeket nagyon tetszik. Hogy ugye itt volt ez a templom, ez a találkozási hely Istennel. És ugye Jézus jön, és ugye itt azt mondja, hogy romboljátok le, megmutatom a jelet. És hiszem, hogy ezzel mutatja azt is, tehát hogy így magára mutat, hogy én vagyok ez a találkozási hely, hogy én vagyok az, akire neked szükséged van. Ő azt akarta, hogy felismerjék az emberek, hogy ő az. Ő a megváltó, ő a messiás, ő az üdvözítő, ő a szabadító. Ő rá vártak, és ő rá van szükségük. Jelet akartok? Meg fogjátok kapni. Csak majd kérlek, ismerjétek fel, hogy ismerjétek be ezt. Tehát akartok egy bizonyítékot? Majd meg fogjátok kapni. Jézus meghalt és feltámadt. Nekünk itt van ez a bizonyíték, mi tudjuk, meghalt, és ő feltámadt. És nekünk ő ez a találkozási pontunk. Nekünk ő rá van szükségünk. És csak az a kérdés, ugye, hogy így hiszed-e, hogy elfogadod-e, vagy éled-e, hogy éljük-e, hogy senki másra, semmi másra nincs szüksége az embernek, csak egyedül ő rá. És ugye a tanítványok visszaemlékeznek. És nekünk ugye itt van az írásokban, hogy igen, ő ezt megmondta. Igen, olvashatjuk. Láthatjuk. És én hiszem, hogy Isten erre hív minket. Hogy legyünk olyan emberek, akik csak így egyszerűen járnak ő vele. Akik nem bonyolítják túl az életüket. Akik nem elégedetlenek, nincsenek ilyen előírt, meg elvárásaik ővele kapcsolatban. Hogy Isten majd mit tegyen, hogy ő mit végezzen, mit csináljon. Hanem nem csak éljük a napjainkat, az életünket így napról napra ővele. És így engedjük, hogy ő járjon előttünk, és végezze a munkát. Munkálkodjon bennünk. És én hiszem, hogy ugye ő ilyen embereket keres, hogy ezt a szívet keresi, akik sajnos ebben a mai világban talán egyre kevesebb, akik így odaadják magukat, ilyen gyermek ilyen, ugye ilyen egyszerűen, hogy oké, Uram, nekem így csak így te kell lesz, és nincs elvárásom. hanem csak így, oké, tegyed, megyek és követlek. És ja, hogy te azt akarod, akkor én azt teszem. Ja, hogy te most erre viszel, akkor én megyek erre. Én nagyon szeretném, hogyha olyan emberek lennénk itt a gyülekezetben, akik így éljük az életünket ővele. És nem dőlünk be ennek a világnak, nem dőlünk be más egyháznak, vagy hamis dolgoknak. És ugye milyen szomorú, csak képzeld el azt, hogy ezek az emberek, akik oda mentek a templomba erre a találkozási helyre Istennel, és ugye ezt hallották a papoktól, milyen állatot hoztál, ezt vidd innen, takarodj innen, és gyere, vegyél egy másikat. Hogy milyen képük alakulhatott ki Istenről. Hogy ez az Istennel való kapcsolat. Ez az Istennel való járás. Persze, ez nekem nem kell. Hogy így kihasználnak, manipulálnak. Én nekem erre nincs szükségem, és persze erre senkinek nincs szüksége. De ugye Isten nem is ezt akarja, hanem helyreállítja ezt a kapcsolatot ővele, és azt akarja, hogy végre így vezethesse az életünket. Végre ugye helyreálljon ez a kapcsolat ővele, és legyen a megváltónk, a messiásunk, a férjünk, és vigyen minket tovább. És hogy ez a terv, amit ő kitalált az életünkre, azt ő megvalósíthassa mi bennünk. És tudnunk kell, vagy így erősödj meg ebben, tehát így Istennek így ez a szíve, hogy ő találkozzon velünk. És hogy így letegyük ezeket a saját elvárásainkat, és hogy ő végezhesse a munkát, hogy az ő elképzelése szerint történjen az életünk. Csak így hidd el ezt, így dobd bele magad Isten karjaiba, és bízd rá magadat, akár ma. Imádkozzunk. Atyám, köszönjük neked ezt az üzenetet, és köszönjük, hogy így le akarod rombolni a fejünkben, a szívünkben mindezeket a sajátos elképzeléseinket a veled való kapcsolatról, a veled való járásról. Uram, hiszem, hogy olyan sok butaságot látunk ma, olyan sok butaságot beviszünk az életünkbe, vagy akár alkalmazunk is. Én csak kérlek, Uram, hogy ahogy ott a templomot Jeruzsálemben megtisztítottad, így tisztíts meg a mi szívünket, a mi életünket is ezektől a hamis elvárásoktól, az elképzelésektől, akár te rólad, vagy akár az életről. Kérlek, Uram, hogy így szólj bele hogy az életünkbe, gyere, és így most megnyitjuk a szívünk ajtaját, Uram, ezt a templomot, és gyere és tisztíts meg, gyere és zavard ki ezeket az árusokat, a pénzváltókat, azokat, amik így elválasztanak minket te tőled. Uram, kérlek, hogy végezd ezt a munkát bennünk, és Uram, hadd tudjuk magunkat előtted minden nap így megnyitni, megengedni a te igédnek, a te szabadnak, annak az igazságnak, hogy megtisztítson minket, hogy szabaddá tegyen minket. Kérlek, Uram, hogy végezd bennünk ezt a munkát, és tegyél bennünk, Uram, tegyél minket olyan emberekké, akik erre a kapcsolatra így felhívják az embereknek a figyelmét, akik akár más keresztényeknek, vagy más hívőket is így kimozdíthatnak ebből a állóvízből, ebből a sekélyességből, és felkavarhatjuk az embereknek a szívét, és nem maradunk meg ebben a megosztottságban, vagy ezekben a hamis elképzelésekben, elvárásokban. Csak így kérünk, Uram, hogy használj minket ebben a városban, használj minket a városainkban, Esztergomban, Budapesten, Győrben. Uram, kérlek, hogy tegyél minket ilyen világító lámpásokká. És csak munkálkodj, Uram, hogy minél többen megismerjenek téged. Jézus nevében. Amen. Amen.